Warsaw i dołącz do naszych biodostawców. Lidl, zapraszamy! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 października. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jutro wybory do parlamentu. Od północy trwa cisza wyborcza. Uwaga na silny wiatr. Może być groźny na południu Polski. Już 100 tysięcy osób uciekło ze swoich domów w północnej Syrii w związku z turecką ofensywą. Polacy wybiorą jutro nowy parlament. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 milionów osób. W tym roku urzędy miejskie lub gminne wydały 155 tysięcy zaświadczeń o prawie do głosowania w dowolnym miejscu, mówi szef PKW Wiesław Kozielewicz. Dla porównania, 4 lata temu takich zaświadczeń o prawie do głosowania urzędy gminne, miejskie wydały 145 702, czyli tu mamy wzrost o 10 tysięcy. Do spisu wyborców dopisało się w tych wyborach 242 867 osób. Od północy trwa cisza wyborcza. Potrwa do zakończenia głosowania, czyli do jutra, do godziny 21. Polacy mieszkający lub przebywający w Stanach Zjednoczonych już dziś wrzucą kartki do urn. To z powodu różnicy czasu. W USA zamiar głosowania zadeklarowało 32 tysiące osób. Marek Wałkuski. W tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu na terenie Stanów Zjednoczonych powołano rekordową liczbę 48 komisji wyborczych. To 16 więcej niż w wyborach parlamentarnych 2015 roku. Lokale wyborcze będą działać w 23 stanach. W porównaniu z poprzednimi wyborami parlamentarnymi zainteresowanie jest znacząco większe. W tej chwili zarejestrowanych do głosowania jest ponad 32 tysiące osób. W porównaniu z 2015 rokiem jest to wzrost o 5 tysięcy. Powiedziała Polskiemu Radiu konsul Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Aleksandra Krystek. Najwięcej Polaków zarejestrowało się w okręgu nowojorskim, 13,5 tysiąca, czyli o 4 tysiące więcej niż w 2015 roku. W okręgu chicagowskim na listy wyborców wpisało się nieznacznie mniej osób niż przed 4 laty, 12,5 tysiąca. Najmniej głosów zostanie oddanych w Central Falls w stanie Rhode Island, gdzie zarejestrowało się mniej niż 100 polskich obywateli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze dziś może silnie wiać na południu Polski. Są ostrzeżenia dla trzech województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Przede wszystkim, żebyśmy uważali, żebyśmy może gdy silniej wieje, zamknęli drzwi, okna, zabezpieczyli wszelkiego rodzaju przedmioty, które są na podwórkach, na balkonach, na parapetach. Jeśli jeszcze gdzieś meble ogrodowe stoją, chociaż jest jesień, jeśli są gdzieś jakieś doniczki, które porwane wiatrem mogą nas ranić, to warto je zabezpieczyć. RCB apeluje o to, by w miarę możliwości nie parkować samochodów pod drzewami. Turcja będzie kontynuowała operację w północno-wschodniej Syrii mimo gróźb z różnych stron, zapowiada prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Nie zatrzymamy się, nie cofniemy się nawet o krok, mówił polityk podczas wystąpienia w Stambule. O tureckiej operacji rozmawiali telefonicznie przywódcy Stanów Zjednoczonych i Francji. Emmanuel Macron podkreślił, że ofensywa w północnej Syrii musi się zakończyć jak najszybciej. Wczoraj NATO wezwało Turcję do powściągliwości w Syrii. Ofensywa trwa od środy. Turcja atakuje głównie cele związane z Kurdami, którzy są uważani ani za wrogów Ankary. Już 100 tysięcy osób uciekło ze swoich domów w północnej Syrii, informuje ONZ. Według informacji ONZ z domów uciekło już 100 tysięcy osób. Część z nich schroniła się w szkołach i urzędach w miejscowości Hasaka. Inni jadą w kierunku irackiej części Kurdystanu. Uciekamy, bo sytuacja się pogarsza. Giną nawet dzieci. Nikt nam nie pomaga. Organizacje pomocowe twierdzą, że w ofensywie zginęło 11 cywilów i że liczba ofiar może być większa. Strona turecka mówi o ponad 300 zabitych bojownikach. W walkach zginął też jeden turecki żołnierz. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan powtórzył wieczorem, że nie przerwie ofensywy mimo płynących z całego świata apeli. Będziemy walczyć, aż uda nam się wyprzeć wszystkich terrorystów 32 km na południe, tak jak mówił o tym prezydent Trump. Oni wszyscy opuszczą ten teren. To właśnie około 30 km szerokości miałaby mieć strefa buforowa między Turcją a Syrią, którą chcą stworzyć władze w Ankarze. Kurdowie twierdzą, że na wolność udało się uciec niewielkiej części byłych bojowników ISIS, których właśnie Kurdowie przetrzymywali w prowizorycznych więzieniach na północy Syrii. Turcja twierdzi, że przejmie nad nimi kontrolę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Zdenek Ondraszek. Kibicom Wisły Kraków przedstawiać go nie trzeba. Ulubieniec fanów przy Raymonta. Teraz strzela gole za oceanem w amerykańskiej lidze MLS, ale zaczął też strzelać w reprezentacji Czech i to samym Anglikom. Mało tego, jego gol przesądził o wygranej 2-1. To pierwsza porażka Anglików w eliminacjach dużego turnieju, w tym przypadku kwalifikacji do Euro od 2009 roku i pierwszy gol Ondraszka w narodowych barwach i do tego w debiucie w kadrze w wieku 30 lat. Co w innych eliminacyjnych spotkaniach? Turcja 1-0 ograła Albanię, Islandia 0-1 przegrała z Francją, a Portugalia 3-0 wypunktowała Luksemburg. W sprawach tenisowych młodzi biją starszych. Oczywiście niedosłownie Stefanos Tsitsipas w trzech setach pokonał Nowaka Dżokowicza, Aleksander Zwieriew też w trzech odprawił Rogera Federera. To wszystko w ćwierćfinałach świetnie opłaconej imprezy ATP w Szanghaju. Stawkę półfinalistów uzupełnili inni młodzianie, Daniil Miedwiediew i Matteo Berrettini. I są tacy, którzy w naszych mediach odtrąbili już zmianę warty w światowym topie. Radzimy powściągliwość w takich tezach. Na razie nowym liderem rankingu ATP zostanie Rafa Nadal. Ten, jak wiadomo, debiutował nie wczoraj. A propos sportowców doświadczonych, to plecy rywalom pokazał inny stary wyga. W żużlowym turnieju Złoty Kask najlepszy był Krzysztof Kasprzak przed Jakubem Jamrogiem i innym weteranem czarnego sportu Piotrem Protasiewiczem, mówi zwycięzca zawodów w Gdańsku. Cieszę się bardzo z zwycięstwa, pracowałem na to ostatni czas bardzo dużo, też pod kątem baraży i Złotego Kasku, wiedziałem, że to dla mnie bardzo ważna impreza, lata lecą, a muszę wrócić do Grand Prix jak najprędzej, więc cieszę się bardzo, że nic nie zawiodło, silniki, ja jechałem bardzo dobrze. Lata lecą, 35 na karku pana Krzysztofa, ale jak słyszymy, cele ciągle ambitne. Tak, trzymać. Kibiców siatkówki uspokoimy jeszcze. Dziś Polacy w Pucharze Świata mają wolne. Jutro grają za to z mocną w Japonii, Brazylią, a w kraju rozgrywki zaczęły panie. W pierwszym spotkaniu sezonu deweloper z Skyres Rzeszów 3-1 pokonał DPD Legionowie Legionowo. Zaś w innym sporcie dla ludzi wysokich, koszykarze polskiego cukru Toruń wygrali ze Stelmetem Zielona Góra 92-82 w meczu, który rozpoczął trzecią kolejkę Tauron Basket Ligi. I do usłyszenia na Sportowo za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w większości kraju pogodna i słoneczna. Jedynie na północy zachmurzy się i tam może przelotnie padać. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na krańcach północnych do około 20 w centrum i 23 na południowym zachodzie. Chwilami silniejszy wiatr. Wysoko w Karpatach porywy do 90 km na godzinę, a w Sudetach do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty, występy kabaretów, rozmowy o książkach i dancingi. 3 dni na wysokim poziomie. Bo do takiego przyzwyczaiła nas Maria Czubaszek. Poświęcony jej festiwal Cały Kazio odbędzie się już po raz 6. Zapraszamy na audycję z Polanicy Zdroju. Dzisiejsza markowania o 11. Oraz Myśliwiecka 357 od 17. Do usłyszenia. I do zobaczenia. Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przychodzisz do Aldi po kiełbaski norymberskie Hove za 7,90. Miałeś wejść, wziąć kiełbaski i wyjść, ale w środku zauważasz interesującą dziewczynę. Szybko więc zmieniasz plany. Chcesz jej zaimponować, spontanicznie sięgasz po jarmuż, seler, jakieś kabaczki. Podchodzisz zagadać, patrzysz, a u niej w koszyku tylko kiełbaski. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. I ta droga też? Tak. I miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Sobota super! W Kauflandzie super! Upoluj super! Super łup! Ty też złup super łup. Jabłka, szampion i Jona Gold. Tylko złoty 99 za kilogram. Kaufland, ale super łup. Łup, łup, super łup. Barbara? Mhm. A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No, no to przyszedł. Mega rabaty na komputery w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł, a do tego płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Już teraz w Lidlu. Bogata kolekcja torebek i plecaków renomowanej marki Witchem. Wykonanych ręcznie z naturalnej włoskiej skóry. Torebka lub plecak tylko 279 zł. Ponadto listonoszka męska tylko 189 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Zaczynamy drugą godzinę sobotniego poranka. Jeżeli nie muszą Państwo nigdzie biec, a domyślam się, że w sobotę rano może tak właśnie być, to proszę sobie zrobić teraz dobrą kawę, bo już za chwilę rozmowa, którą zapowiadałam i którą Państwu serdecznie polecam, za chwilę przeniesiemy się do Portugalii. Where there's a heartbeat, there's a dream inside, a new day, make it come alive, the dawn will come, the sun will rise, hope returns as fear subside, time will heal and see the shame. There's a future light, a new city, under the bright lights. Portugalia do zjedzenia, ta książka leży przede mną. Po drugiej stronie stołu siedzi autor tej książki, Bartek Kierzun. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarz, bloger kulinarny, z wykształcenia antropolog kultury. Nasi stali słuchacze już znają mojego gościa, ponieważ spotkaliśmy się przy okazji Italii do zjedzenia. Portugalia to druga odsłona. zjadania świata przez ciebie. Tak, dokładnie. Moje drugie dziecko w postaci książkowej. Italia, jeszcze do niej wrócę na chwilę. Fantastyczna, przepiękna, cudownie wydana. Portugalię będę komplementować za chwilę, ale też nagradzana wielokrotnie. No i przeskoczmy już do Portugalii, bo o niej będziemy teraz rozmawiać. Do tego kraju przyciągnął cię ocean, jak sam piszesz. Tak, tak, ja się do tego przyznaję, nie ukrywam. Ja bardzo chciałem zobaczyć ocean, dlatego... Krakus chce zobaczyć ocean. Ze mnie jest taki Krakus, ja nie powiem jak, nie zacytuję mojej babci w każdym razie. Mieszkam w tej chwili, w zasadzie już nawet nie mieszkam w Krakowie, tylko mieszkam pod Krakowem. To już w ogóle jest bardzo długa historia z tym Krakowem. Mam cały czas jakiś stosunek, ale nie jestem Krakusem. W każdym razie bardzo chciałem zobaczyć ocean. Tak, wiesz, ja się naoglądałem amerykańskich filmów, naoglądałem się seriali, widziałem ten ogrom tej wody i chciałem zobaczyć to samo i chciałem poczuć to samo. A że zazwyczaj podróżuję w styczniu, więc szukając, gdzie mogę pojechać, padło na Lizbonę, bo to był już ten moment, kiedy latały tam tanie linie lotnicze, więc czym prędzej kupiłem bilety i pojechałem na plażę. I to był strzał w dziesiątkę, to był doskonały pomysł. Ocean jest genialnym zbiornikiem wodnym. I to było właśnie to, czego oczekiwałeś. Dostałeś to, co sobie wyobrażałeś. Tak, dostałem w 100% to, czego oczekiwałem. Był styczeń, ale było słonecznie, ale z chmurami i był ogromny wiatr. Bo ja też dość długo szukałem plaży, na którą pojadę. No chciałam cię zapytać o te plaże właśnie. Mekka surferów i Bond. Takie dwa skojarzenia z tą plażą. Tak, dokładnie. Mekka surferów, no bo wieje. To jest takie miejsce, gdzie wieje. W związku z tym, że wieje i surferzy, no to mało tam rodzin z dziećmi, mało tam w ogóle takich osób, które tam przyjeżdżają tylko po to, żeby się zrelaksować. Więc pomyślałem, że to może być dobry trop w styczniu, bo jeżeli nikt się nie będzie relaksował, będzie wystarczająco miejsca dla ciebie, tak, na twój relaks. Tak, dokładnie. Więc była na to szansa. I tak się stało. Tak się stało. Plaża była kompletnie pusta. Byliśmy my, był ocean, był wiatr, były chmury. Wiesz, to jest naprawdę, jak się tego nie poczuję, to ciężko jest to opowiedzieć. Ale niesamowite przeżycie i sprawiło mi ogromną, ale naprawdę ogromną przyjemność. Mm-hmm. Bond, bo były tam kręcone zdjęcia. Tak, z kolei kręcono tam jedną z części Bonda, w której tam chyba Roger Moore jeździ samochodem po tej plaży. Mm-hmm. Myślę, że też była wybrana z tego powodu. Ona jest malownicza oczywiście, szalenie. Stosunkowo trudno się tam dostać, to też jest jej zaleta i myślę, że z tego powodu filmowcy ją wybrali, bo ja tam dojechałem autobusem miejskim. Tylko się przyznałem kierowcy, dokąd chcę pojechać i on nas po prostu wyrzucił z tego autobusu, wiesz, po prostu zatrzymał się, tam nie było żadnego przystanku, zatrzymał się. Ja wlazłem do tego oceanu, znaczy nie cały oczywiście, tylko po kolana, no ale wiesz, no zrobiłem to, co chciałem, tak powiem. I historię z plażą, która nazywa się? Guinchu. Najprawdopodobniej to wymawia się Guinchu. Opisujesz w książce Portugalia do zjedzenia, no ale teraz trochę odejdźmy od malowniczego oceanu i niezwykłych przeżyć, jeżeli chodzi o doznania wzrokowe, do doznań smakowych, ponieważ zjadałeś Portugalię. I tak sobie pomyślałam, bo bardzo ładną opisujesz tutaj podajesz instrukcję obsługi portugalskich restauracji. Chciałabym od tego zacząć, zanim zaczniesz opowiadać o tych wszystkich smakach, bo myślę, że może nam wszystkim pociec ślinka. Ja tylko upewnię, chodzi ci o ceny w niektórych miejscach? Chodzi o ceny, chodzi o na przykład przystawki. Chodzi o kolację bez karty i trzy ceny kawy, takie mam dla ciebie tak, podpunkty. Tak, trzy ceny kawy najprościej wewnątrz restauracji, przy barze, wewnątrz w kawiarni i jeszcze na ogródku. Trzy ceny różne, w związku z tym trzeba się upewnić, którą chce się zapłacić. Duża jest różnica? Wiesz co, przebitka jest 100% wydaje mi się z tego, co tak na szybko kojarzę między jedną a drugą ceną, więc trochę jest, ale kawa w Portugalii z kolei jest tania, wobec czego jakby to nie jest też tak, że poczujemy się oszukani. Nie. Zamiast taniego espresso wypijemy espresso w polskiej cenie, więc to jest ta droga opcja. Więc to żadna historia. Z przystawkami z kolei jest tak, że na północy Portugalii przystawki na stole pojawiają się w restauracji niepytane. Nie zamawiamy niczego, one się pojawiają. Jeżeli po prostu nie chcemy ich zjeść, to trzeba je odsunąć od siebie na bok stołu i powiedzieć, że nie, że dziękujemy. Nikt nam tego nie doliczy do karty, ale w momencie, w którym je zjemy, no to jednak musimy się liczyć z tym, że za to zapłacimy. A będzie to fopa, jak powiemy nie dziękuję? Absolutnie nie. Mhm. To jest normalna procedura. Mam wrażenie, że to droga do gościnności. Wiesz, że jakby ta restaurator chce się z tobą podzielić tym, co ma najlepszego, w związku z tym nie pytając cię o to, czy chcesz skosztować jego sera, podaje ci ten ser po prostu. Więc to kompletnie nie jest to próba wyciągnięcia od ciebie pieniędzy. Nigdy tego w taki sposób nie czytałem. U nas chyba pojawiły się na stole cztery, zjedliśmy dwie, za dwie podziękowaliśmy, sprawa załatwiona. No i najbardziej dziwna rzecz to, że niektóre dania mają cenę dla dwóch osób. Do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Ja się bardzo zdziwiłem. Z kolei w jednym z miejsc, bo nagle zrobiło się drogo. No bo jeżeli do tej pory byłem przyzwyczajony, że cena za danie wynosi, nie wiem, 10-12 euro, a tutaj było 24-28, no to myślisz sobie, chyba wylądowałem w michelinowskiej restauracji, choć nie wygląda. No więc upewniłem się tylko, o co chodzi. I tak dokładnie chodziło o to, że danie jest szykowane dla dwóch osób, pojawia się w takiej formie, my dostajemy dwa małe talerze i dzielimy to danie między sobą. To jest bardzo fajne, bo wtedy, kiedy idzie się, nie wiem, większą grupą, można sobie zamówić trzy dania i po prostu wszyscy sobie wyjadamy nawzajem z talerzy. Ja to bardzo lubię. Kolacja bez karty to kolejny, ale ja zanim ty opowiesz o kolacji bez karty w Portugalii, ja wrócę do Włoch na chwilę, ponieważ ja miałam przyjemność zjeść taką kolację bez karty w jednej z małych toskańskich miejscowości. Poszliśmy do restauracji maleńkiej, która była zupełnie nieturystyczna, była na podwórku z plastikowymi stołami, plastikowymi siedzeniami, no i wtedy poprosiliśmy o kartę. Pan oczywiście nie miał, kelner stanął nad nami i bardzo głośno na całą tę przestrzeń wyrecytował całą kartę, oczywiście po włosku. Ten język trochę znam, natomiast wyłapaliśmy tylko pojedyncze słowa, bo pan mówił bardzo szybko, no ale to, co nam zaserwował, tak naprawdę wylosowane przez nas zupełnie przypadkowo, było jedną z najwspanialszych rzeczy, jakie jadłam. Podobne doświadczenie, kolacja bez karty w Portugalii? Podobne, ale trochę inne. Ja kartę dostałem. Z tym, że ja po prostu nie miałem najmniejszego pojęcia, co ja z karty miałbym zjeść, ponieważ to był pierwszy wieczór w Portugalii. Wiesz, to są te historie z cyklu samolot ląduje, bierzesz samochód, jedziesz, bo gdzieś masz nocleg, więc porzuciliśmy walizki, poszliśmy coś zjeść, no i się okazało, że jest z czego wybierać, ale w sumie nie mamy pojęcia, co to jest. Wszystko jest po portugalsku. O ile włoski kulinarny mam świetnie opanowany, o tyle z portugalskim troszkę gorzej, więc gapiłem się po prostu na tę kartę i nic mi z tego nie wychodziło. I wtedy ten chłopak podszedł do nas i tak mówił po portugalsku z angielskimi wtrętami. Że miło być może, z jego strony. Tak, że być może zróbmy tak, że on będzie nam dawał rzeczy tak długo, aż my powiemy, że jesteśmy najedzeni. I to było bardzo przyjemne doznanie kulinarnie, bo było to wszystko bardzo smaczne. Przewaga mięsa, zdecydowanie. To nie był raj dla wegetarian. Już naprawdę po trzech daniach mięsnych marzyłem o czymś zielonym, no i się pojawiło zielone i się okazało, że jest to sałatka ze świńskich uszu, porządnie przyprawiona kolendrą i cebulą, więc w zasadzie miałem sałatkę, dostałem to, co chciałem. Są takie ciastka, słynie z nich Portugalia, można je już kupić gdzieniegdzie w Warszawie i ja teraz postaram się wymówić nazwę tych ciastek dobrze, pastéis de nata. Tak, dokładnie. Robiłeś je w domu? Robiłem je w domu, to jest do powtórzenia. To było moje pytanie i to bardzo ważna informacja. Proszę koniecznie, jeżeli państwo tam będą spróbować tych ciastek, to są takie niby babeczki. Dokładnie, ciasto jest francuskie. Dużo masła w tym cieście, ono się też rozwarstwia, chrupie, ono ma chrupać i to chrupanie ma kontrastować z cudownie delikatnym, słodkim kremem na bazie żółtek. Moje klasyczne śniadanie portugalskie, z tego powodu oczywiście, że one są dostępne w całej Portugalii, więc niezależnie od tego, gdzie będziemy, możemy po prostu wybrać się rano i zjeść tego typu śniadanie, bo Portugalczycy to nie jest kraj, który słynie ze śniadań, więc kawa i coś słodkiego rano to jest super pomysł. Mówisz, że Portugalia nie słynie ze śniadań, natomiast w książce Portugalia do zjedzenia o śniadaniach jest sporo. Po pierwsze, coś, czego ja dużo wiem o tobie i twoich relacjach z Portugalią, ponieważ jestem po lekturze książki. Mówiłeś, że ryba na śniadanie to jest coś niewyobrażalnego, dopóki nie spróbowałeś pasty z sardynek. Tak, i to jest cudowna historia, bo to jest tak proste w wykonaniu, tak w gruncie rzeczy banalne nawet chciałoby się powiedzieć. Na tej zasadzie zasadza się kuchnia włoska, prawda? Że mamy prostotę, kilka składników. W kuchni portugalskiej mamy dokładnie to samo. To też jest kuchnia kilku składników, która podana z atencją, czułością jest absolutnie niesamowita, więc pasztet z sardynek robi się z sardynek z puszki, z oliwy wyjętych. Ta ryba dosmaczona cebulą, dosmaczona natką zielonej pietruszki, odrobiną skórki cytrynowej tworzy super fajny, bardzo szybki pasztecik i jest świetna na śniadanie. Taka pasta sardynkowa jest super fajnym urozmaiceniem. Nadaje się również do słodkiego chleba, który pokochałeś na śniadanie? Nadaje się idealnie do słodkiego chleba. Ja mam w ogóle przekonanie o tym, że może nie do końca słodki chleb, bo ja bym nie położył tej pasty na pączku, ale na takiej chałce, wiesz, która ma w sobie, jest złamana, że ona już nie jest wytrawna, ale i zmierza w kierunku słodkiego. Tego typu pieczywa fantastycznie dopełniają śniadania, bo my lubimy smaki, które są komplementarne w to, co się uzupełnia. Mm-hmm. To, co się uzupełnia, to jest cukier i kwas, to jest cukier i sól. To są takie rzeczy, wiesz, że masz nagle i kwasowość, i popie zapieszczono twoje zęby odrobiną cukru, więc... I kubki smakowe wybuchają. Tak. I przepis na pastę z sardynek i przepis na ten słodki chleb cynamonowy znajdą państwo w książce Portugalia do zjedzenia. Lizbona, bez niej dla takich ludzi, którzy tam nie zagłębili się w Portugalię, no jest miejscem, które odwiedzić trzeba. Dlaczego tramwaj numer 28 jest kultowy? Bo jest tym zabytkowym tramwajem, który podróżuje, który jeździ przez całą Portugalię, tak jak jeździł kiedyś. Przez całą Lizbonę. Tak, w zasadzie można zwiedzać Lizbonę, nie wychodząc z tego tramwaju, bo on przejeżdża przez tę większość punktów, które jakby są uznawane za te obowiązkowe do odwiedzenia podczas wizyty w Lizbonie. Ja go bardzo lubię, to jest bardzo też sentymentalna historia, bo ten tramwaj, on ma długą historię za sobą, jest pięknym, zabytkowym obiektem. Do tego wszystkiego tam działa też coś takiego fajnego, że władze Portugalii, władze Lizbony zapraszają bardzo często artystów do tego, żeby coś z tymi tramwajami zrobić. I ja z kolei trafiłem, będąc w Alentejo, do Hortens, która zajmuje się wyszywaniem dywanów z Arayolos. To już jest taki absolutny portugalski klasyk. Jeżeli jesteś bogatą Portugalką, masz pałac, to powinnaś mieć u siebie w domu dywany z Arayolos. To taki wyrób rzemieślniczy, dopieszczony, wyjątkowy. I wyobraź sobie, że władze Lizbony zaprosiły ją, żeby ozdobiła im jeden z takich okolicznościowych tramwajów 28. To nie jest tak, że on jeździ codziennie po tej trasie, ale taki okolicznościowy, specjalny tramwaj. I ona wyszyła dywany do tego tramwaju i on cały był ozdobiony wewnątrz i na zewnątrz pracą jej rąk. To jest wspaniała, wspaniała historia. A przy okazji jeszcze ten tramwaj, kiedy zatrzyma się na samym końcu trasy i to nie jest Martim Monisz, tylko ta druga stacja końcowa, to można się wtedy wybrać do Muzeum Wody, które się mieści na samym końcu lizbońskiego akweduktu. Przepiękna historia stoi za tym budynkiem, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że ono dzisiaj jest zbiornikiem wodnym, tak jak było kiedyś, ale jest jednocześnie Muzeum Wody i salą koncertową. I możesz się tam wybrać wieczorem na koncert i posłuchać muzyki, którą zagra dla ciebie zespół, który zasiądzie na scenie, która to scena pływa po wodzie. Więc to są takie naprawdę perełki lizbońskie, ponieważ ja uważam, że Lizbonę trzeba trochę bardziej niż tylko tą trasą tej 28. Trzeba się zgubić, tak jak opisujesz, że wy zgubiliście się. Dobrze. Dobrze jest się zgubić w Lizbonie. Ona ma bardzo dużo, bardzo fajnych miejsc. W tych najbardziej popularnych jest dzisiaj pełno turystów, to jest oczywiste. Dlatego ja namawiam właśnie do tego, żeby zejść z tego głównego szlaku i pójść gdzieś na bok, bo tam jest po prostu przyjemniej. Narodowe Muzeum Sztuki Dawnej w Lizbonie i o to chcę jeszcze cię zapytać, ale tu muszę jeszcze na chwilę zatrzymać głos przy sobie, bo książka Portugalia do zjedzenia, tak samo jak Italia, to nie tylko kulinaria, ale również bardzo dużo opowieści o historii, o sztuce danego kraju. No a Narodowe Muzeum Sztuki Dawnej w Lizbonie to opowieść o pewnym malarzu. Tak, o pewnym malarzu, o którym, co najzabawniejsze, nie wiadomo, czy nawet namalował to, co mu się przypisuje, że namalował. Ten poliptyk ze świętym Wincentem jest absolutnie cudowny i jak się siądzie przed tymi panelami ze świętym Wincentem, to tak naprawdę też jest najzabawniejsze. Tam nawet nie wiadomo, czy to jest święty Wincenty. W zasadzie nic nie wiadomo o tym poliptyku. Wiadomo tyle, że wnioskuje się na podstawie jednej notatki, która gdzieś tam w XVI wieku została zrobiona, że być może to rzeczywiście jest jego dzieło. A malarz, o którym mówimy, nazywa się? Nuno Gonçalves. Albo Gonçalves, to już ja nie jestem naprawdę dobry z portugalską wymową. Tam jest namalowane życie codzienne Lizbony w komiksowym ujęciu, że tam dochodzi do takich interakcji między ludźmi i patrzysz na to i wyobrażasz sobie, że to miało miejsce. Patrzysz na coś, co mogło się wydarzyć 500 lat temu w Lizbonie, a jednym z bohaterów mógł być patron Lizbony, czyli święty Wincenty, więc... Ja uważam, że absolutnie wizyta obowiązkowa, to jest też przepiękne miejsce i warto się tam wybrać. Po drodze trzeba wpaść do piekarni, która nazywa się Gleba. Słowo Gleba po portugalsku znaczy mniej więcej to samo, co po polsku. To jest zabawne, nie wiem, jak to się stało, nie pytaj. Ale tam podają prawdziwy chleb, taki... No właśnie, po raz kolejny użyję tego słowa dopieszczony, wiesz? I to znowu nie jest przypadek, że ja tego słowa używam, bo ja się w Portugalii czułem dopieszczony, zaopiekowany. Mi tam było naprawdę dobrze. Tak, takie podejście do jedzenia, do spędzania razem czasu, to chyba jest podobne w Portugalii i we Włoszech, prawda? Nie zapytałam cię o kaszankę, która jest w Portugalii również, to państwu powiem, je się ją z ananasem, przepis w książce Portugalia do zjedzenia. Zachwycająca, przepiękna książka, dużo smaków, dużo opowieści. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Jak będziesz w Warszawie, to koniecznie musimy się spotkać i to nie przy okazji kolejnej książki, tylko może wcześniej. Ale na koniec pytanie, co teraz zajadasz, co będziesz jadł, czy jakieś plany już są, o których możesz mówić? Są plany, tkwię rękami i nogami w tej chwili w kuchni Stambułu. Celowo nie mówię, że nie tkwię w kuchni tureckiej, ponieważ ponieważ kuchnia Stambułu to jest rzecz ogromna, która odbija kuchnię turecką, ale odbija też kuchnię żydowską, odbija też kuchnię syryjską. Tropów kulinarnych jest tam całe mnóstwo, nie tylko kulinarnych, i mam nadzieję, że uda się tę książkę skończyć w taki sposób, żeby premiera Stambułu do zjedzenia mogła mieć miejsce w październiku przyszłego roku. Była Italia do zjedzenia, będzie Stambuł do zjedzenia, a teraz mamy Portugalię do zjedzenia na naszym stole. Książki dla Państwa jakieś mamy, tak? Proszę do mnie napisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. A za książki i za tę rozmowę bardzo dziękuję. Gościem poranka był Bartek Kierzun. Ja również bardzo dziękuję. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. So keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no mistake for safe, but you can pass the test. Move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Just move on. Drodzy Państwo, nie ma już książek, niestety. Mogą Państwo do mnie pisać. Ja z ogromną radością zawsze listy od Państwa otrzymuję. Natomiast książki już rozdane. Nie było ich za dużo, a maili jest bardzo dużo od Państwa. Bardzo za nie dziękuję. Kłaniam się. Tych, którzy szczęśliwie jako pierwsi napisali z prośbą o książkę, poinformuję. Proszę się nie martwić. Piszą Państwo, że burczy w brzuchu. Tak, mnie też zaczęło burczeć w brzuchu. To Trójka, 26 minut zostało do 8. Także to już czas śniadaniowy jak najbardziej, a po śniadaniu zachęcam do spacerów, ponieważ całkiem przyjemna dzisiaj pogoda. Będzie ciepło, 13-14 stopni na krańcach północnych, 20 stopni w centrum i 23 na południowym zachodzie. Zachmurzenie umiarkowane, trochę słońca, trochę deszczu, ale będzie wiało. Bardzo silny wiatr dzisiaj, to pewnie ze względu na to, że się tak cieplej zrobiło. Proszę sprawdzać u siebie, czy nie ma ostrzeżeń. Najlepiej zajrzeć na stronę z prognozą pogody i tam będą te ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Trochę bałam się podejść do tego ćwiczenia dykcyjnego, ale jednak udało się. Na tę stronę Instytutu proszę wchodzić, tam wszelkie ostrzeżenia w razie czego i te dzisiejsze o silnym wietrze są. Meet me tonight, lover. Meet me in the moonlight alone. I have a sad story to tell you. Must be told in the moonlight alone. I wish I had never been born. Niespodziewany koniec, przynajmniej dla mnie, ponieważ zasłuchałam się trochę. Moonlight, Shy Albatros. Teraz gimnastyka, ta zapowiadana, ale to nie będzie taka zwykła gimnastyka, ona będzie nieco inna. Ktoś mógłby powiedzieć, że zupełnie niezwykła. Na zdrowie. Agnieszka Furtak-Bilnik. Teraz, kiedy na zewnątrz jest chłodniej i mniejszą mamy ochotę, żeby wychodzić, żeby ćwiczyć na przykład na zewnątrz, zachęcam do tego, żeby poćwiczyć taką część ciała, o której na co dzień może nie myślimy w kontekście ćwiczeń, a mianowicie twarz. Bo jak Państwo może nie wiedzą, pod naszą skórą jest aż 50 różnych rodzajów mięśni, które to właśnie można ćwiczyć i w ten sposób zapewnić sobie po pierwsze lepszy wygląd, zdrowie. Będziemy więcej o tym rozmawiać z panią Magdaleną Konieczny, instruktorką jogi twarzy z Kliniki Młodości. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co możemy zrobić z naszą twarzą i czy to jest trudne? Joga twarzy to jest cudowny sposób naturalnej pielęgnacji, metoda bezinwazyjnego odmładzania. Tak, no właśnie, ja powiedziałam po prostu o ćwiczeniach, a pani powiedziała o jodze. Czy joga to są jakieś specjalne rodzaje ćwiczeń? Joga twarzy to jest tak naprawdę face fitness, czyli ćwiczenia mięśni twarzy w połączeniu z automasażami twarzy. Ja też na zajęciach uczę odpowiedniego oddechu, postawy, bo to też ma ogromny wpływ na starzenie się naszej twarzy. A skoro właśnie mamy od obojczyków w górę ponad 50 mięśni, z czego 42 mimiczne, to powinniśmy je ćwiczyć. Ćwiczymy mięśnie ciała, a zapominamy o naszej twarzy. I tutaj mięśnie twarzy starzeją się szybciej niż wiotczejące mięśnie ciała. Dlatego to jest tak ważne, żeby odpowiednio ćwiczyć i też się masować. Przyznam szczerze, że najlepszą reklamą takiej jogi twarzy pewnie byłaby właśnie pani i pani nią jest tą reklamą, bo ma pani piękną twarz. I chciałabym zapytać, czy to dużo wymaga zabiegów albo właśnie takiego ćwiczenia, żeby utrzymać twarz w najlepszej formie, jaka jest dla tej naszej twarzy możliwa? Ja jogę twarzy ćwiczę od około 6 lat. I efekty naprawdę są spektakularne, tylko tutaj musimy pamiętać o regularności. Powinniśmy ćwiczyć codziennie, w połączeniu z automasażem to jest około 10 minut. I to jest 10 minut takiej świadomej pielęgnacji twarzy, bo już jakby się odchodzi od zabiegów medycyny estetycznej i panie coraz częściej szukają sposobu naturalnego odmładzania. To nie jest tak, że są jakieś ogólne ćwiczenia, które będą dobre dla każdego, tylko one muszą być dobrane indywidualnie, tak? Tak, powinny być dobrane indywidualnie, natomiast jest też sporo ćwiczeń, które może wykonywać każda z nas, ale lepiej na takie pierwsze zajęcie umówić się do doświadczonego instruktora, który przyjrzy się naszej twarzy i dobierze odpowiedni zestaw ćwiczeń. Ale to pewnie nie ma wielu takich specjalistów w kraju. Joga twarzy jest coraz bardziej popularna, natomiast też trzeba być rozważnym w doborze odpowiedniego instruktora. A w takim razie, jakie ćwiczenia są ogólnie dobre i nimi sobie raczej nie zaszkodzimy? Takim prostym ćwiczeniem tutaj na ujędrnienie i zniwelowanie drugiego podbródka jest sposób taki. Podnosimy delikatnie głowę do góry, odchylamy ją w bok i próbujemy językiem dotknąć czubka nosa. Wyciągamy język, próbując dotknąć czubka nosa i tak 20 razy. 20 razy dotykamy... Tak. Później zmieniamy stronę, przechodzimy na kolejną, podnosimy głowę delikatnie do góry i to samo ćwiczenie. Mocno w bok trzeba tę głowę odchylić? Tak. Prosto, jak najmocniej. Jak najmocniej, tak, żeby tutaj też podziałać intensywniej na podbródek. Mhm. Coś jeszcze? Joga twarzy to też świetny sposób na poprawę jakości wzroku. Możemy na przykład zamknąć oczy, wyobrazić sobie znak nieskończoności, czyli taką ósemkę na brzuszku i wzrokiem obrysowywać ją dookoła. I to ćwiczenie możemy wykonywać nawet kilka razy dziennie. W Chinach takie ćwiczenia w szkołach są obowiązkowe, więc to też już o czym świadczy, że to rzeczywiście działa i przynosi efekty. Jakieś jeszcze ćwiczenie na wzrok? Wyobrażamy sobie tarczę zegara, zamykamy oczy i przesuwamy wzrokiem kolejno po każdej godzinie po kolei. I w momencie, gdy dojdziemy do 12, wzrokiem cofamy. Bardzo proste ćwiczenie rzeczywiście przynosi efekty, tylko ćwiczenia na wzrok powinny być wykonywane nawet kilka razy dziennie. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Magdalena Konieczny, instruktorka jogi twarzy z Kliniki Młodości, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Ja również dziękuję. Ćwiczyłyśmy, a jakże? Jakby państwo zobaczyli, by mogli nas zobaczyć z tym, tam język do nosa, na ten podbródek. Wszystko było, absolutnie. Wszystkie trzy, jak tu siedzimy. W sprawie ćwiczeń napisał pan Daniel. Napisał z pytaniem, czy ktoś z kącika biegacza dzisiaj uprawia tę aktywność? Ostatnio jechałem do Bristolu biegać, dzisiaj padło na Cambridge. Panie Danielu, na pewno biega pan Remek, pisał do mnie. Ale jeśli ktoś z państwa również, to proszę dać znać, ja przekażę panu Danielowi, kto jeszcze biega, tak żeby było mu raźniej. Talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, to the calling. Sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be. Sold my soul to the calling. Sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Oh, give me that fire. Trójka, 14, a tak naprawdę już prawie 13 minut zostało do 8. Mogą Państwo zjeść już śniadanie? Naprawdę mogą. Nie trzeba do mnie pisać, że po rozmowie o Portugalii do zjedzenia burszczy Państwu w brzuchu albo zaczęli być Państwo strasznie głodni. Mogą Państwo zjeść śniadanie? Absolutnie w przeciwieństwie do mnie, ponieważ ja muszę poczekać jeszcze co najmniej kwadrans. To trójka, powtórzę, 13 minut zostało do 8 i powtórzę, mogą Państwo zjeść śniadanie? U nas za chwilę Gabriela Darmetko sprawdzi, co mamy na głowie, a teraz Ariem. Thank you. Shiny Happy People to R.E.M. i Kate Pearson. Oczywiście tu Trójka, 9 minut przed 8, czas na zapowiadaną Gabrielę Darmetko. Siwe włosy, chociaż powoli przedostają się do świata popkultury i społecznej tolerancji, to jednak nadal większość, szczególnie kobiet, z nimi walczy. A na walkę są też różne sposoby. Podobno z każdego wyrwanego siwego włosa wyrośnie nam 7 nowych. Ale czy siwych? Prawdy sprawdzone. To nie jest prawda, to jest mit, bo faktycznie w momencie, kiedy my wyrwiemy siwy włos na jego miejsce, odrośnie nowy, również siwy, jeden pojedynczy włos. Magdalena Szymczak, psycholog, trycholog. I czasami też istnieje takie powiedzenie, że jeżeli wyrywamy włosy siwe, to na ich miejsce pojawią się włosy, które są na nowo wysycone pigmentem. To nie jest prawda. Jeśli w danym ujściu mieszka dojdzie już do takich procesów degeneracyjnych i po prostu nie będą się już wytwarzały melanocyty, które odpowiadają za barwę naszych włosów, to nie ma możliwości, żebyśmy poprzez proces wyrwania czy proces farbowania, tak, mogli wpłynąć na przyszłe włosy odrastające, że one będą odrastały właśnie z pigmentem, który wcześniej mieliśmy. A czy obcinanie włosów na krótko lub ich podcinanie spowoduje, że będą gęstsze? Nie. Podcinanie włosów powoduje tylko, że bardziej zdrowe wyglądają końcówki, ale absolutnie nie wpływa to na szybkość wzrostu włosa. Poza tym, jeżeli w danym miejscu wyrwiemy włos szybciej, jest to włos, który jest w fazie wzrostu, czyli w fazie anagenu, no to zanim się pojawi kolejny włos w tym miejscu, czyli właśnie podziały komórkowe nowe wytworzą się, żeby wytworzyć nowy włos, to po pierwsze zajmie to trochę czasu. To nie jest tak, że wyrywamy jeden włos, zaraz się pojawi kolejny. Właśnie wszystko zależy, w jakiej fazie wzrostu wyrwiemy. Czy na przykład w fazie wypadania, bo jeśli wyrwiemy włos w fazie wypadania, to faktycznie pojawią się szybciej. I na jego miejsce będzie wyrastał kolejny włos. I pamiętajmy też, że w ciągu całego naszego życia z jednego ujścia mieszka włosowego może się pojawić 20-30 nowych cykli odrostu włosa. Czyli jeśli my troszkę przyspieszamy ten proces, to wcale sobie nie działamy, że tak powiem, na korzyść. I nie wiem, skąd się pojawił ten mit chęci wyrywania siwych włosów. Po prostu denerwują one nas wizualnie i najprostsza rada, nie ma innej możliwości, trzeba włos pofarbować. Kogo denerwują, tego denerwują. Mnie tam nie denerwują. Odzywa się już w tle Paweł Domagała i on tak pięknie i szczęśliwie, bo szczęście to tytuł tej piosenki, zakończy dzisiejszą audycję, tak, bo to już koniec mojego spotkania dzisiejszego z Państwem, a ze mną były również Sylwia Hej i Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Ja nazywam się Katarzyna Pruchnicka. To już zostawię Państwu z życzeniem miłego weekendu z Pawłem Domagałą. Odnajdziemy tylko nasze miejsce. Wymyślimy słowa, których oprócz nas nie zrozumie nikt. Na krzywie wytniemy, wyryjemy serce. Jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. To jest właśnie szczęście, ty i ja. To właśnie to miejsce. Po co więcej, gdy ty i ja. Po co nam więcej, gdy tyrytataj. Wyryjemy serca, ba. Tyrytataj, tyrytataj. Jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja. To właśnie to miejsce. Tyrytataj, po co więcej, gdy ty i ja. Po co nam więcej, gdy tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu